मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह, तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह, तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, सुन ले तू मेरी आवाज़ देनिया तेनू सदावा, सुन ले तू मेरी आवाज़ देनिया तेनू सदावा, मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह, मैं गुनाहगार तेरा तू मददगार मेरा, मैं गुनाहगार तेरा तू मददगार मेरा, रहमता दामी पा दे मेरी कोई पेश न जावे, रहमता दामी पा दे मेरी कोई पेश न जावे, फड़ ले तू मेरी बावा देनिया तेनू सदावा, फड़ ले तू मेरी बावा देनिया तेनू सदावा, मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह, छड़ के दर किथे जावे दिल नू कीवें समझावे, छड़ के दर किथे जावे दिल नू कीवें समझावे, याद तेरी तड़पावे तन दे विच रूह घबरावे, याद तेरी तड़पावे तन दे विच रूह घबरावे, रुक दिया जांदियां सावां देनिया तैनू सदावा, रुक दिया जांदियां सावां देनिया तैनू सदावा, मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह, किथे भी जी नहीं लगदा दिल मेरा डुबदा तरदा, किथे भी जी नहीं लगदा दिल मेरा डुबदा तरदा, फड़ लिया तेरा पल्ला दुनिया विच आ मैं कल्ला, फड़ लिया तेरा पल्ला दुनिया विच आ मैं कल्ला, किसनू मैं हाल सुनावा देनिया तैनू सदावा, किसनू मैं हाल सुनावा देनिया तैनू सदावा, मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम तू ये सब दा रब बंदे ने तेरे सब तू ये सब दा रब बंदे ने तेरे सब किसनू मैं हाल सुनावा देनिया तेनू सदावा किसनू मैं हाल सुनावा देनिया तेनू सदावा मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह तू करीम अखियां चो हंजू वगदे तेरी रहमत वल तकदे अखियां चो हंजू वगदे तेरी रहमत वल तकदे लाज मेरी तू रख दे परदे रखना तू सब दे लाज मेरी तू रख दे परदे रखना तू सब दे मेरे वल मोड़ निगावा देनिया तेनू सदावा मेरे वल मोड़ निगावा देनिया तेनू सदावा मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह तू करीम मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह तू करीम मेरे अल्लाह मेरे